أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله Kung pinakikinggan nyo ang muhadara na ito, malamang ay nasa sobra sa kalahati na ang Ramadan. Marami sa mga kapatiran ay medyo nawawalan na ng gana sa pag-aayuno. Yung iba naman ay tinatamad. Yung iba ay hindi na makapag-antay sa pagtatapos ng Ramadan sapagkat maaring ang inaabangan lang nila dito ay yung mismong Eid al-Fitr. Yung iba ay medyo naiinis na kinailangan nilang mauhaw at magutom. Malamang napipilitan na lamang sila sa kanilang pag-aayuno. Yung iba naman ay madalas na niloloko nilang kanilang sarili. Pinapakita nila sa iba na sila'y taimtim na nag-aayuno. Ngunit nagagawa nilang sadyaing sirain ang kanilang pag-aayuno sa mga pribado nilang oras at lugar. Ngunit merong mangilan-ngilan na sa pagkalam ng kanilang sikmura sa uhaw na nararamdaman nila, sila ay nasisihan. Bakit? Dahil alam nila kung gaano kalaki ang gantimpala sa kanilang ginagawang ibada. At sila rin ay nakakaramdam ng kalungkutan sa nalalapit ng pagtapos ng buwan ng Ramadan. Tingnan natin ang ibada na pagsasala. Ano bang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na layunin ng pagsasala? Sinabi ni Allah, "Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Nakatotohanan ang sala, ito'y naglalayo sa iyo mula sa anumang kahihiyang gawain o lahat ng masamang gawain. Yun ang pinakalayunin ng sala na dapat makamit ng isang tunay na mu'min sa paglipas ng mga taon. May mga tao na ilang taon na silang nagsasala pero kahit yung pinakalayunin ng sala ay hindi nila nakakamit. Hindi pa rin nila nagagawang layuan yung mga bagay na pinagbabawal ni Allah sa kabila ng ilang taon nilang pagtataguyod ng fard sala. Ang gusto nating antas ng pag-iibada ay yung pag-iibada na hindi mo na lang ito ginagawa dahil ito'y inobliga sa iyo. Kundi ginagawa mo ito dahil nasisihan ka. Katulad na lamang ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waju'ilat qurrati aini fis salah." Sinabi ng sugo ni Allah, ang kasiyahan ng aking mata ay nasa sala. Ngayon, ikumpara natin sa pag-aayuno. Ano bang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa pag-aayuno? Sinabi ni Allah, "Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min kablikum la'allakum tattaqun." Ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno tulad ng ipinag-utos ito sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot. Ibig sabihin, ang pinakalayunin ng pag-aayuno ay takwa. Kung mapapansin mo sa ayat na ito, hindi mo makikita dito na dapat ay nasisiyahan ka sa iyong pag-aayuno, na nasisiyahan ka sa iyong gutom at uhaw. Bakit? Dahil sa makatotohanan, marami naman talagang Muslim ang hindi nasisiyahan na may buwan, isang buong buwan, 30 araw na kailangan nilang magutom at mauhaw. Ganun pa man, nag-aayuno sila sapagkat ito ay obligado sa kanila. At yun naman ay tamang niyat. Ang pag-aayuno dahil ito'y inobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tamang hangarin. Pero ang gusto nating maabot ay ang antas ng mataas na iman. Ibig sabihin, hindi ka na lamang nag-aayuno dahil inobliga ito sa iyo kung hindi dahil ikaw ay nasisihan katulad ng kung paano nasisihan ang sugo ni Allah sa pagsasala. At merong mangilan-ngilan na mga mu'min na inabot nila ang ganitong antas ng iman. Tingnan natin ang halimbawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minsan, nagtungo ang Rasulullah sa Taif para magdaawa. At ang Taif ay isang bundok na napakahirap akyatin na mayroong mga sahaba na namatay sa pag-akyat dito. Pagdating niya dun, hindi na tinanggap ang kanyang daawa, pinagbabato pa siya at marahas siyang tinaboy. Sugatan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngunit habang siya ay nakaupo at nagpapahinga, siya'y nanalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panalangin, in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habang sinanalangin, nakaupo at sugatan at tinanggihan ng mga tao sa Taif ang kanyang da'wa, "Ya Allah, kung hindi ka galit sa akin, lahat ng nangyari ay wala ng halaga. Hindi ko ito inihinda." Para sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahat ng nangyari ay wala lang sa kanya at hindi niya iniinda. Bakit? Malaman niya lamang na hindi galit si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, malaman niya lamang na hindi galit si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na si Allah ay nalulugod sa kanya, na parang itong malamig na tubig na iinumin ng isang taong naglalakbay sa desierto sa ilalim ng mainit na araw. Ito'y nakakawala ng pagod at hirap ng pagsasakripisyo. Maaari tayong magtanong, ano ba ibig sabihin na dapat tayo'y nasisihan sa gutom at uhaw na nararamdaman natin habang tayo nag-ayuno sa buwan ng Ramadan? Ano bang gusto mong sabihin, kapatid? Maaring sabihin nyo sa akin na ganun. Tingnan mo na lamang ang mga kufar. Alam natin ang mga kufar, sinasamba nila ang kanilang syahwa, kanilang sariling pagnanasa. Ginagawa nila ang kanuman ng kanilang nais, sa kanilang pag-iibada. Walang ipinagbabawal sa kanila maliban na lang ito'y ginawa nila, sapagkat sinasamba nila ang kanilang syahwa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Afara'ayta manittakhadha ilahahu hawa." Hindi mo ba nakikita ang isang nagturing sa kanyang pagnanasa bilang kanyang Diyos? Sana siguro sa kasiyahan dito sa dunya na kinahumalingan ng mga kufar, kahit ng lahat ng mga tao, ay ang kumain ng kumain. Kaya naman nauso yung mga mukbang na mga video na nakikita natin, at kung mapapansin natin, maraming nanonood sa mga video na ito. At madalas yung mga vlogger dito ay sumisikat. Isa sa mga katangian ng mga kufar na iniran tulad sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay inahalin tulad sila ni Allah sa hayop. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Walladhina yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Ngunit yung mga hindi naniwala ay nasisihan sa mundong ito, at sila'y kumakain at nagsasaya lamang tulad ng kung paano kumakain at nagsasaya ang mga hayop. Inahalin tulad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kufar sa hayop sa kanilang pagsasaya dito sa mundo sa pamamagitan ng pagkain na pagpapakabusog. Ngunit sa isang mu'min, may iilang mu'min na sa Ramadan, higit pa silang nasisiyahan sa pagkalam ng kanilang sikmura, sa pagkauhaw na nararamdaman nila sa kanilang lalamunan, kaysa kapag sila ay busog, kapag dumalo sila sa isang kasiyahan. Dahil alam nila yung hirap na nararamdaman nila sa pag-ayuno, ito ay gagantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano ang saya na nararamdaman ng mga kufar sa kanilang pagsamba, sa kanilang pagnanasa, yung labis nila na pagkahumaling sa kanilang pagnanasa, sa pagkain, sa pag-inom, sa kasiyahan sa dunya, ganyan din naman ang kasiyahan ng mga mu'min sa gutom at uhaw na nararamdaman nila kapag sila nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tingnan na lang natin ang halimbawa ni Bilal. Sinasaktan, pinahirapan, tinotorture ng mga Quraysh, ibinibilad sa ilalim ng matinding init ng araw sa desierto ng Makkah. Ngunit lahat ng ito ay baliwala kay Bilal, at paulit-ulit nilang sinasabing ahadun ahad. Pinaninindigan niya ang kanyang tauhid, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit baliwala lang ito kay Bilal? Dahil sa paghahangad na malugod si Allah, hindi niya iniinda ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Gayun din ang pag-aayuno, itong pag-aayuno natin ay para kay Allah. Iniiwan natin ang ating pagkain, ang tubig at pagnanasa, alang-alang sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang halimbawa na mauunawaan natin ang ating tinutukoy ay yung mga OFW. Yung mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa, iniwan nila ang kanilang pamilya, yung kanilang mga anak. Bakit? Para makipagsapalaran lamang sa banyagang bansa, makapagtrabaho at kumita ng malaki. Tinitiis nila yung lungkot, gutom, hirap, pagkawalay sa pamilya para lamang masustentahan ng kanilang pamilya at maibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Madalas, isang ngiti lamang mula sa kanilang anak, makita lamang nila ang kanilang pamilya na nasisiyahan, lahat ng pagod na naranasan nila sa kanilang pagtatrabaho at pagsumikap ay pansamantali nilang nakakalimutan. Gayun din naman, para masihan kasi yung pag-aayuno at para hindi mo indahin yung gutom at uhaw, itanong mo sa sarili mo, bakit mo ba ito ginagawa? Ano ang layunin mo at para saan kung bakit ikaw ay nag-aayuno? Delikatayin Allah subhanahu wa ta'ala at bawat ni'ma, bawat biyaya na ibinigay niya sa atin, yung ating katawan, yung ating lakas, yung ating kalusugan, ang lahat ng ni'ma na ito ay para sa pag-iibada kay Allah. At ang pag-aayuno ay isa sa mga ibada na ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Yan ang bagay na yan ang dapat tumatak sa ating isipan kapag nawawala na yung kasiyahan sa pag-iibada ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Kapag merong kang mahal, gagawin mo ang lahat para sa kanya. Bakit? Dahil anuman nakakapagsaya sa kanya ay nakakapagpasaya rin sa iyo. Walillahil mathalul a'la, pinakamagandang halimbawa ay para kay Allah. Kung alam mo lamang kung gaano kagusto ni Allah na ikaw ay nag-aayuno, masisihan ka sa pagsabit ng bawat na Ramadan. Sa normal na araw, mahirap talagang magutom at mauhaw, pero kung alam mo na itong pag-aayuno ay kinasisihan ni Allah, hindi mo na dapat ito indahin. Yun ay kung tunay mong minamahal si Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lamang ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi niya ininda na siya itinaboy, na siya isugatan, na sabi niya, kung hindi ka galit sa akin, ang ibang bagay ay wala ng halaga. Sa araw ng paghukom, mapupuno ng takot ang mga tao. Sobrang init, napakalapit ng araw sa kanila at sila ay magpapawis na ang iba ay malulunod sa sarili nilang pawis. May mga tao na magiging maliwanag ang kanilang mga mukha. May iba naman na magiging madilim ang kanilang mga mukha. May mga taong maglalakad sa pamamagitan ng kanilang mukha. May iba sila ay magiging bulag. May iba naman na parang lasing ngunit hindi naman sila nakainom. May iba na mabibitawan nila ang kanilang pinadededing sanggol. Bakit? Dahil sa sobrang takot nila sa araw na iyon. Ngunit tingnan mo yung taong nag-aayuno at siya ay naiiba sa kanila. Siya ay, yung taong nag-aayuno ay naiiba sa kanila sa araw ng paghukom. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-sa'imi farhatayn." Ang taong nag-aayuno ay mayroong dalawang kasiyahan. "Idha aftara fariha." Ang kasiyahan kapag siya nag-iftar o kumain na. "Wa idha laqiya Allahu fariha." At ang kasiyahan kapag nakatagpo niya si Allah. "Wa farhatun 'indi liqa'i rabbih." At mapupuno ng kasiyahan ang nag-aayuno kapag nakatagpo niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Mangangamba yung nakararami, pero sila ay sabik na makita si Allah. Pakatandaan natin na ang paraiso ay hindi mumurahin. Bagkus ito'y pinaghihirapan, pinagtatrabahuan. Halimbawa na lamang katulad ng isang diploma, makakapagtapos ka lang ng pag-aaral kung paghihirapan mo ito. Ganon din tayo sa dunya. Lahat ng pagsubok na dinaranas natin, lahat ng ibada na pinaghihirapan natin ay maliit lamang na kabayaran kung ikukumpara sa ganda ng paraisong inihanda ni Allah. Kapag naalala mo ang akhira, mawawala at maiibsan ang hirap ng pag-iibada. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sil'atallahi ghaliyah." Tunay na ang kalakal ni Allah ay mamahalin. "Ala inna sil'atallahi al-jannah." At katotohanan ang kalakal ni Allah ay ang Jannah. Ibig sabihin, mamahalin ang Jannah ni Allah at para sa hindi nagsusumikap para dito, ang impyerno ang kanyang magiging huling pahingahan. Ang kanyang tirahan magpakailanman. minsan sa pag-aayuno mo, may mga araw na higit na mas mahirap kaysa sa ibang mga araw. May mga pagkakataon na napakainit ng klima, uhaw na uhaw ka na, mag-isa ka lamang at walang ibang taong nakakakiti sa iyo. Pero hindi mo iinumin ang malamig na tubig na nasa harapan mo dahil alam mong nakikita ka ni Allah. Pwede mong inumin yun, pwede kang kumain, walang ibang nakakitang tao sa iyo. Bakit hindi mo gagawin? Dahil alam mong nakikita ka ni Allah. Kung sa mga nakaraang buwan, hindi mo makontrol ang sarili mo, yung nafs mo, ngayon ay madali na lamang sa iyo. At yung mga ganong pagkakataon na ginagawa mo ang isang bagay na talagang alang-alang kay Allah, iniwas mo yung sarili na talagang alang-alang kay Allah. Yung mga ganong pagkakataon ay maaari mo mong gamitin bilang bala para mapalakas mo yung dua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa na lamang maaari mong sabihin niya, Allah, noong Ramadan, nag-aayuno ako at gutom na ako. Ya Allah, mag-isa lamang ako, pero hindi ako kumain dahil alam kong nakikita mo ako. Ya Allah, kung ito ay ginawa ko para sa iyo lamang, iligtas mo ako mula sa impyerno. O anumang gusto mong hilingin kay Allah subhanahu wa ta'ala, maaari mong gamitin ang mga ganong pagkakataon bilang bala mo sa dua. At yun ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari mo pang sabihin, Ya Allah, mag-isa lang ako, mayroong malamig na tubig sa aking harapan. Uhaw na uhaw ako, Ya Allah, pero hindi ko ito ininom. Kung ginawa ko ito para sa iyo lamang, pagalingin mo ako mula sa kanumang karamdaman. Tulad na nabagit natin kanina, napatunayan sa mga ahadith na ang ganitong pananalangin ay pinahihintulutan at maaring maging dahilan para sagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang panalangin ng isang mu'min. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na iyon, iyong makikita ang bawat nagpapasusong ina naguguluhan sa kanyang pinagpasusong anak. At bawat babaeng nagdadalang tao ay ilalaglag ang kanyang dinadala sa sinapupunan. At inyong makikita ang mga tao, wari bang lasing? Samantalang sila naman ay hindi lasing, sapagkat ang parusa ni Allah ay sadyang matindi. Ang mga mensahero ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang magiging panalangin sa araw ng paghukom, Ya Rabbi Sallim Sallim, o aming Panginoon, kaligtasan, kaligtasan. Ang Jahannam ay gagawing malapit sa kapatagan ng araw ng paghukom, at ito'y bubuhatin gamit ang 70,000 kadena at sa bawat kadena ay 70,000 anghel. At yun ay masasaksihan ng lahat ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Ngunit ikaw na nag-aayuno, 70 taong kang lalayo mula sa impyerno. Tapos ay isa pang 70 taon. Tapos ay isa pang 70 taon. Bakit? Ano yung 70 taon na iyon? Yun ay dahil sa bawat araw ng pag-aayuno, sa mga normal na araw, ibig sabihin hindi wajib na pag-aayuno, 70 taon ang ilalayo mula sa impyerno. Lalayo ka sa impyerno sa bawat araw ng pag-aayuno mo ng 70 taon. Ano pa kaya kung ito'y pag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Kung lubos mong nauunawaan na libu-libong taon ang inilalayo mo sa Jahannam sa isang buwan ng pag-aayuno, sa bawat buwan ng Ramadan, sa bawat taon, ano lang ba ang ilang oras na ikay magugutom sa umaga at alam mo naman na pwede mo itong bawiin sa gabi? At ang pinakahuling karangalan para sa isang saim, sa isang nag-aayuno, na sa araw ng paghukom, tatawagin ang lahat ng mga taong nakasanayan nilang mag-aayuno para kay Allah, hindi dahil magpapayat, hindi dahil para magpalakas ng katawan, kundi para mag-ibada. Tatawagin ang lahat ng mga nag-aayuno para sa pumasok sa pintuan ng paraiso na tinatawag na Ar-Rayyan. At sa oras na sila'y pumasok dito, wala nang ibang papapasukin dito maliban sa kanila. Maakhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.